story seta milima njoma lambo pula mande nene tumba lambo wa osi bobo dia o dia unya body mende jene aduke la duna unji mwa bilana njo mbaina mbaina lolo mabwe ai ai ai ndutu wan Lambu ya babo Senka luko nama nando mpinyo Lalo Kika dibedo idi wola nolo Dinda bulo ba Mungi mwabila nanjo Maina maina kololo mbaboni Miselemba na imala ninge yao Na imabu pepe Walanda pepe o na ima pela pe Nge musango mo Mwenda mulema Edune pese bodi dindene Ona longo mbanya mingo so pepe Na ima topo pe Ando kolanda moto imo Modini kondoki Ndenjanu bi Blondo wala siyon Banandu tunde kowena woy Thank you. Shaitin, bana wo walo te namu to na taka na si binu pepe kawa. Indale wenge wewala nambandutu mle manono maladi nyolo pupone mimba na bongo jito. Sanga di pomande benin do na ba bona yo ndingin ba

weri pama singa tonune amuna tinde dindi pama weno wa isendando na tumba sunga nyolo mjale. Nime diwana di pama, ndoki na iwiye no. De chongele na mnende na otu kwe wa ubi wenge se topiele sunga nyolo sunjale. Kwa late na pusango kwa late mtide. Thank you. Shehrin, Ritzmi. se ponde matonga. Chita lamba ni mbo. No babo di no bruno. Njoke yide mbongo. Manyaka malango mbate. Oyene kumbo. Mese di malongo no Brazil, jatele nyango teten. Wejimbiri wenjabo be wano India to Africa, esi be tombo. Oh baya, kenya nasi dino. Oh baya, tumbalan. Oh baya, kenya nasi dino. Mola tien se le malinga mandingi na jo ni mago ibalo lontopeya samba no ni bemba tutto Isema tumba mese na misono oneno Chatele nyango katan Bajiu na bajavan Kaitano Milton na Betania La bele wana dina So mi so me wolo na jonga when my year Longi mon yen de wey polo te male ya biso makane te dane o isinga nje ba malangwa no wan mama ton min buledi mbate wa sopo na mwanu mabuwa mtonga ngobole ya babona babemba bando sen sen sen moninya bato tu maladi mudi mando tandu tanu ne bakonga bando sen sen sen kala doko ninya bato amune pande sunti mbamuwa ibenjebe sibi uninya mwe kwa ngende liena tikata masina asina kata mulopo makro makro bende kenge basibi muninya mwe kwa ngemba tikata masina asina kata mulopo bongo mamotori babimo tikata masina koba tikata masina asina kata mulopo esa kumama ya move Lambo manongo ndoi mwe bende mba Tikata masina, asima kata mulopo Mbuleta mba sen, sen, sen Tikata mba, tikata masina, asima kata mulopo Mbando sen, sen, sen Tikata masina